สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรคตเบขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรคตเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สหรคตเบขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตเบขาและที่ไม่ใช่ไม่สหรคตเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาเสวนปัจจัยมีหกวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระ93กามาวจรทุกกะ86สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระ94รูปาวจรทุกกะ87สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรและที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีเก้าวาระ95อรูปาวจรทุกกะ88สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ96ปริยาปานทุกกะ89สภาวธรรมที่ไม่ใช่นับเนื่องในวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่นับเนื่องในวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่นับเนื่องในวัฏทุกข์และที่ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ97นิยานิกาทุกกะ90สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย